ู้ชายคนหนึ่งก็ยังหนุ่มอยู่มีความปรารถนาที่จะบวชพระใฝ่ในการปฏิบัติธรรมมากเคยบวชพระมาครั้งหนึ่งแล้วว่าตอนหลังแม่มาขอร้องให้สึกตอนนั้นก็บวชได้ไม่นานแล้วก็แต่งงานก็เพราะแม่คงขอร้องมั้งก็ตอนหลังก็รู้ว่าไม่ใช่หนทางก็เลยหย่าแต่แม่ก็ยังบอกใครต่อใครว่าลูกยังแต่งงานอยู่ต่อมาลูกก็ไปประเทศฝรั่งเศสไปหมู่บ้านพรัมก็ตั้งใจว่าจะบวชนะที่สำนักนั้นก็เรียกว่าใจนี้ก็โน้มไปทางนั้นแต่ว่าก็ตั้งใจจะแน่วแน่ก็กลับมาเมืองไทยอาจจะคงเพื่อจะได้เป็นห่วงทางบ้านหรือว่าคุยตกลงกับทางบ้านแต่สุดท้ายก็แม่ก็ไม่ยินยอมก็คงแบบคนจีนนั่นนะคือแม่บอกว่าจบป.2อุตส่าห์เลี้ยงลูกจะทำงานตรากตรำเลี้ยงลูกจนกระทั่งได้เรียนสูงๆกันอยากให้ลูกมีชีวิตที่มั่นคงเจริญก้าวหน้าทำใจไม่ได้ที่ลูกจะมาบวชเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นความลำบากแล้วก็จะเป็นเรื่องหน้าตาด้วยเพราะว่าหน้าตาของพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ลูกมีชีวิตที่เจริญมีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงมาบวชพระก็ดูลำบากไม่มีอนาคตลูกชายก็ยืนกรานจะบวชให้ได้แม่ก็เสียใจร้องไห้ก็ร้องไห้กันอยู่หลายครั้งจนกระทั่งตอนหลังก็เหมือนกับว่าห้ามไม่ได้ก็ยอมแต่ว่าก็ยอมทั้งน้ำตาตัวลูกนี่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันก็เหมือนกับว่าทางบ้านก็ยังไม่เต็มใจเห็นแม่ทุกข์ตัวเองก็ทุกข์ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยปรึกษาใครเรื่องนี้คุยใครเรื่องนี้ก็อดร้องไห้ไม่ได้คือมีความทุกข์มากทุกที่ไม่ได้บวชก็เรียกว่าหดหู่หรือว่าเป็นทุกข์นี้มาเป็นเวลาคงเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วมั้งอันนี้เขาก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังแต่มีเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งมันก็ทำให้ได้เป็นประเด็นเป็นแง่คิดว่าในความการตั้งใจอยากจะบวชนี่ก็เป็นเรื่องดีน่าอนุโมทนาน่าสรรเสริญแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับการบวชคือต้องบวชให้ได้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกข์นะการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่ประเสริฐมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้ที่จริงที่เขาอยากจะบวชก็เพราะว่าเชื่อว่าชีวิตที่การบวชจะทำให้เขามีความสุขมีชีวิตที่สงบเย็นแต่ว่า ีวิตการบวชนั่นเองก็สามารถทำให้เขามีความทุกข์ได้รุ่มร้อนเมื่อไม่สามารถจะบวชได้สมหวังอันนี้มันก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าอะไรที่ให้ความสุขแก่เราก็สามารถจะให้ความทุกข์แก่เราได้ลูกให้ความสุขแก่พ่อแม่แต่ในอีกด้านหนึ่งลูกก็สามารถจะให้ความทุกข์แก่พ่อแม่เช่นเมื่อลูกไม่เป็นใจไม่เป็นไปดังใจพ่อแม่หรือว่าลูกเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมาลูกเกิดตายขึ้นมาก็สร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่จนจะตายตามไปด้วยการบวชนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าวางจิตวางใจก็สามารถจะให้ความสุขความสงบเย็นได้แต่ว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันแล้วก็ไม่สมหวังก็ทำให้กลายเป็นทุกข์จริงๆมาดูแล้วนี่ความทุกข์ของเขาฟังจากที่เพื่อนเล่านี่ก็มันไม่ต่างจากคนที่ทุกข์เพราะอกหักหรือว่าทุกข์เพราะว่าไม่ได้ทุกข์เพราะว่าตำแหน่งที่ควรจะได้ถูกแย่งชิงไปอยากจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าเสร็จแล้วก็ถูกคนอื่นแย่งชิงไปหรือว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการถึงแม้ว่าสิ่งที่ตัวอย่างที่พูดมานี้เขาจะเป็นเรื่องที่มีความประเสริฐและมีความประณีตลึกซึ้งต่างกันก็ตามเช่นการบวชนี่มันก็ต้องประเสริฐกว่าการที่จะมีคู่รักหรือการที่ได้ตำแหน่งสูงสูงแต่พอยึดมั่นถือมั่นกับมันแล้วและไม่ได้อย่างที่ยึดนี่มันก็ความทุกข์ก็เท่ากันก็คงทำนองเดียวกับเด็กที่อยากได้โทรศัพท์มือถือแล้วไม่ได้หรือว่าเด็กอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไม่ได้หญิงเด็กวัยรุ่นอยากจะไปคอนเสิร์ตตั้งใจมากว่าจะได้ไปกับเพื่อนแล้วก็แม่ไม่ให้ไปก็เสียใจเรื่องไปดูคอนเสิร์ตกับเรื่องบวชนี่มันต่างกันเยอะนะแต่ว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นในระดับที่เท่ากันแล้วมันก็ทำให้เกิดความทุกข์เท่ากันเหมือนกันความทุกข์ของชายหนุ่มคนนี้พูดถึงระดับของความทุกข์แล้วก็คงไม่ต่างจากหญิงสาวที่อกหักหรือว่าเด็กที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตมันเท่ากันเลยนะความทุกข์อะแม้ว่าสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะมีระดับคุณค่าที่ต่างกันก็ตามก็บอกก็เลยให้แนะนำเพื่อนไปว่าเขาอยากจะบวชเพื่ออะไรอยากจะบวชเพื่อปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วทำไมตอนนี้เนี่ยเขาถึงละลืมการปฏิบัติธรรมเพราะว่าตอนนี้มีความทุกข์ต่อหน้าแล้วมีความทุกข์ที่ใจแล้วทำไมไม่ปฏิบัติธรรมก็คือหันมาเรียนรู้ที่จะปลดเปลื้องความทุกข์จากใจทำไมไปรอคิดปฏิบัติธรรมตอนจะบวชแต่ทำไมไม่ปฏิบัติธรรมเสียแต่ตอนนี้ในเมื่อความทุกข์นี้มันเผาใจอยู่ทุกขณะอยู่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยนี่เขากำลังลืมคำสอนของหลวงพ่อนัทธันนะหลวงพ่อนัทธันเขาบอกว่าให้มีสุขในปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด ในเมื่อในขณะนี้เขายังไม่ได้เป็นพระยังไม่ได้เป็นนักบวชเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสภาวะที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเขาไปฝากความสุขเอาไว้กับการบวชในอนาคตนี่มันก็ทุกข์เท่านั้นแหละอาจจะให้ความสุขเพราะว่ามีความหวังว่าจะได้บวชแต่พอเกิดอุปสรรคเขาก็กลายเป็นทุกข์ทันทีไอ้การบวชนี่ก็ทำให้เป็นทุกข์ได้ถ้าวางใจผิดมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันได้บวชด้วยซ้ำให้ความยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีประเสริฐต้องก็ทำให้ทุกข์ได้อย่างบางคนเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่ว่ากระสับกระส่ายมากฟังธรรมก็ไม่เข้าหูสวดมีคนสวดมันก็ไม่ยอมใจก็ไม่สงบญาติพี่น้องก็ไม่รู้ทำยังไงลูกหลานก็ไม่รู้ทำไงเพราะเขาก็เป็นธรรมะธรรมโมแต่ทำไมฟังบทสวดมนต์ก็ไม่สงบจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาแล้วก็พูดข้างหูเขาว่าเรื่องบวชนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องโบสถ์นะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จไม่ต้องเป็นห่วงเราจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จเขาก็เลยสงบได้ก็คือว่าที่เขากระสับกระส่ายเพราะเป็นทุกข์ที่ยังสร้างโบสถ์ไม่เสร็จจิตยึดมั่นกับการสร้างโบสถ์ให้เสร็จอาการกระสับกระส่ายของเขาก็ไม่ต่างจากคนที่ห่วงเรื่องที่ดินห่วงเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือห่วงลูกห่วงหลานจริงห่วงลูกห่วงทรัพย์สินเงินทองนี่มันสู้ห่วงเรื่องการสร้างโบสถ์ไม่ได้นะการสร้างโบสถ์นี่มันเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมเรื่องของศาสนาแต่ถ้าห่วงอะไรก็ตามนี่ก็แม้จะห่วงสิ่งที่ประเสริฐนี่ก็ทำให้เกิดความทุกข์พอๆกับคนที่ห่วงในสิ่งที่ไม่ประเสริฐไม่เป็นสาระด้วยซ้ำกระสับกระส่ายเหมือนกันบางคนก็กระสับกระส่ายเพราะทำมีความรู้สึกผิดต่อพ่อต่อแม่ต่อลูกให้ความรู้สึกผิดมันก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของมโนธรรมแต่พอไปยึดมันนะมันก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันงั้นยึดมันถือมันกันแล้วก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะประเสริฐมันก็ทำให้มีความทุกข์ในระดับพอๆกับคนที่ยึดมันถือมันในสิ่งที่ไม่เข้าท่าในสิ่งที่ฉาบฉวยเคยเห็นนักปฏิบัติธรรมเคยเห็นหลวงพระบางรูปนี่บวชมา30กว่าพรรษาแล้วแกหน้าตาหดหู่เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะว่าไม่พบกับความสงบในจิตใจปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ก็จิตก็ไม่เป็นกลางสักทีความรู้สึกตัวก็ไม่ทั่วพร้อมมาปรึกษาอาจารย์ประโมทนะตัดพ่อว่าตัวเองทำความดีมาทำบุญมารักษาวินัยมาแต่ทำไมถึงปฏิบัติธรรมไม่เจริญก้าวหน้าความรู้สึกตัวไม่มีเลยมาดูแล้วนี่ความทุกข์ของภาพรวมนี้ก็ไม่ต่างจากวัยรุ่นนะที่หดหู่หรือว่าเศร้าเพราะว่ารูปร่างไม่สวยมีสิวนะหรือว่าหน้าผิวตกกระความทุกข์นี่อยู่ในระดับเดียวกันเลยนะถึงแม้ว่าทุกคนละเรื่องนะไอ้ทุกไอ้เรื่องเป็นสิวนี่มันหน้าตาไม่สวยนี่มัน ันเทียบไม่ได้กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้สวยให้รู้สึกตัวให้เกิดปัญญาแต่พอยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ได้อย่างที่หวังนี่มันก็ผลักให้มีความทุกข์เสมอกันตกที่นั่งเดียวกันทุกแบบเดียวกันคือหมดอะไรตายอยากตัดพ้อต่อว่ากับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เพียงแค่เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันไม่พอหรือไม่ได้ติดจะมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ดีแต่ถ้าว่ายึดมั่นถือมั่นกับมันก็สามารถทำให้เราทุกข์ในระดับเดียวกับคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระได้ก็แนะนำเข้าไปนะว่าเนี่ยมันอย่าไปรอว่าบวชแล้วถึงจะได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่โอกาสที่ไปปฏิบัติธรรมมันมาถึงแล้วโดยเฉพาะขณะนี้ที่กำลังมีความทุกข์มันก็คล้ายคนที่ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมนะหมายมั่นว่าสงกรานต์นี้หรือว่าเข้าพรรษานี้จะได้ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วมีปัญหาแม่ไม่ให้ไปพ่อไม่ให้ไปหรือว่าเจ้านายไม่ยอมก็มีความทุกข์มากโมโหหงุดหงิดน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาถามว่าทำไมก็ทุกข์ก็เพราะเขาไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแล้วทำไมเขาถึงคิดว่าจะต้องปฏิบัติธรรมต่อเมื่อไปถึงวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้มีโอกาสแล้วโอกาสในการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วเพราะคุณกำลังทุกข์อยู่นี่ไงนั่นทำไมถึงจะไปรอปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าพรรษาได้ไปอยู่ที่วัดบางคนน้อยใจที่เพื่อนไม่ชวนไปปฏิบัติธรรมที่วัดน้อยใจเพราะอะไรเพราะอยากปฏิบัติธรรมทุกข์ก็อยากปฏิบัติธรรมทำไมไม่มองว่าเนี่ยการที่เพื่อนทำเช่นนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็คือมาดูความดูใจของตัวเนี่ยที่กำลังทุกข์ที่กำลังน้อยใจเพื่อนก็เปิดโอกาสให้เราได้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนเลยน่าจะขอบคุณเขาเราได้โอกาสปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้แต่ว่าคนน้อยคนจะมาเฉลียวใจนะทุกข์เพราะกลับปล่อยใจให้มันทุกข์เพราะผิดหวังที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้การปฏิบัติธรรมมันทำได้ทุกเวลาทุกที่แน่นอนนะการบวชก็ย่อมประเสริฐกว่าย่อมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีโอกาสที่ได้บวชนะก็ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วยิ่งมีความทุกข์เพราะการไม่ได้บวชนี่ก็ยิ่งเรียกว่าเป็นโอกาสอย่างรีบด่วนเลยนะที่จะต้องมาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเพราะว่าที่เป็นทุกข์เพราะไม่เฉลียวใจไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าพอไปยึดมั่นกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจิตมันก็ส่งออกนอกเลยไม่ทันได้มาเหลียวดูใจของตัวว่ากำลังรุ่มร้อนแล้วก็ปล่อยให้ความรุ่มร้อนนั้นเผาลนจิตใจร้องห่มร้องไห้เสียใจกลุ้มอกกลุ้มใจ กลายเป็นว่าธรรมะที่ได้ไปฝึกมาไปเรียนมานี่มันไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามีความทุกข์กับตัวแล้วนี่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปนี่เราปล่อยโอกาสในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้กันเยอะมากเพราะว่าความเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกไปหมายมุ่งหรือมุ่งมั่นกับจะเอาให้ได้กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่ต้องฉลาดต้องฉลาดในการฉลาดในการมาดูจิตแล้วก็มาเห็นได้ว่าไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะอะไรถ้าเราเข้าใจว่าที่ทุกข์นี่เพราะพ่อแม่ไม่ให้บวชนี่ก็ถือว่ามองผิดประเด็นแล้วนะพ่อแม่ไม่ให้บวชนี่ก็เป็นประเด็นรองหมายถึงเป็นสาเหตุรองที่ทำให้ทุกข์กันนะไอ้สาเหตุหลักคือว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องบวชให้ได้ต้องทำให้ได้ต้องให้ได้นี่แหละคือสาเหตุหลักในบางทีการส่งจิตออกนอกก็มันก็ทำให้ไม่เห็นสาเหตุที่แท้เพราะลืมมองมาที่ใจคนเราทุกข์ที่ถึงที่สุดก็เพราะปัจจัยภายในนี่แหละเป็นปัจจัยหลักความยึดมั่นถือมั่นมันเพียงแค่รู้อะไรคือสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็มีใจน้อมไปทางนั้นยังไม่พอเพราะว่ามันก็ไม่ใช่รับประกันได้ทำให้ชีวิตนี้ปลอดภัยจากความทุกข์ได้เพราะถ้ารู้ว่าแม้จะรู้ว่าอะไรดีอะไรประเสริฐแล้วก็จิตใจโน้มไปทางนั้นแต่ว่าพอไปยึดมั่นถือมั่นก็แล้วนี่มันก็ผลักให้ชีวิตเราตกต่ำในระดับเดียวกันกับคนที่ผิดหวังเพราะอกหักผิดหวังเพราะไม่ได้โทรศัพท์มือถือหรือผิดหวังเพราะว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้หรือว่าถูกเพื่อนนะถูกเพื่อนทิ้งละเลยไม่ใส่ใจแต่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นสิ่งประเสริฐเนี่ยก็มีภาษีดีกว่าหน่อยก็คือยังพอมีต้นทุนที่จะมาไตร่ตรองว่าไอ้ที่เราทุกข์นี่เป็นทุกข์เพราะอะไรแน่ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นใช่หรือเปล่าอย่างเด็กที่ไม่ได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นว่าเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในโทรศัพท์ก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะแม่ไม่รักพ่อไม่รักหรือว่าเพื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ถ้าคนที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งประเสริฐแล้วก็มีจิตโน้มไปทางนั้นก็ย่อมพอจะมีปัญญาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วที่เราทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นของเราเองไม่ใช่เพราะแม่ไม่ใช่เพราะชะตาชีวิตไม่ใช่เพราะโชคเคราะห์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถที่จะหลุดจากความทุกข์ได้เร็วกว่าพวกที่ทุกข์เพราะอกหักทุกข์เพราะไม่ได้โทรศัพท์มือถือหรือทุกข์เพราะเพื่อนไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาไม่ฉิเหลียวใจที่จะเอาธรรมะมาใช้กับตัวเองในยามนี้หรือว่าไม่มีแม้แต่สติที่จะมาเห็นความทุกข์ ว่ากำลังจมอยู่ในความทุกข์มากมายเพียงใดมันก็ตกอยู่ในอาการเดียวกับคนเหล่านี้ซึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่ได้รู้ว่าชีวิตที่ดีคืออะไรเลยด้วยซ้ำตกอยู่ในความทุกข์ในระดับเดียวกับผู้ที่นิยมวัตถุผู้ที่หลงไหลในชื่อเสียงเกียรติยศหลงไหลในสิ่งที่มันฉาบฉวยแล้วต้องระวังนะบางทีชีวิตเราถึงแม้ว่าจะรู้อะไรดีอะไรไม่ดีนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากผู้ที่หลงไหลในสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าฉาบฉวยคือคุณภาพจิตมันถดถอยอยู่ในสภาพเดียวกันทุกหมดอะไรตายอยากกระสับกระส่ายกลุ้มอกกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้เพราะว่ามันยังมีความยึดมั่นถือมั่นในระดับเดียวกันในสิ่งที่ยึดมั่นนั้นมันจะมีคุณภาพต่างกันแต่พอยึดมั่นถือมั่นในระดับเดียวกันมันก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันความทุกข์เข้มข้นพอๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่เขาก็จะฉลาดนะจะฉวยใช้ทุกอย่างทุกโอกาสให้เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมพอรู้ตัวเองทุกข์แล้วโอ้เอาละต้องปฏิบัติธรรมแล้วขวนขวายเอาธรรมะที่เรียนมาใช้จะไม่มัวตีโพยตีพายว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมกับเขาเลยไม่ได้บวชมันคุยถึงเขาเลยนั่นไม่ใช่ต้องฉลาดในการที่จะรู้เท่าทันจิตของตัวแล้วก็สามารถที่จะใช้ทุกโอกาสให้เป็นการปฏิบัติธรรมได้มีผู้หญิงคนหนึ่งก็บ่นว่าเวลาใส่บาตรพระเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ใส่บ่อยนะแต่ว่าเริ่มอยากจะใส่บาตรเคยใส่บาตรครั้งหนึ่งก็เจอพระที่ไม่สำรวมแสดงอาการไม่พอใจในอาหารที่ให้ก็เลยหมดศรัทธาไปหลายปีต่อมาก็อยากจะเกิดมีศรัทธาใหม่อยากจะใส่บาตรก็ได้ใส่บาตรแล้วปรากฏว่าไปเจอพระแบบเดิมไม่พอใจอาหารที่ให้ไม่สำรวมก็เลยหมดศรัทธามาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรก็บอกเขาว่าถ้าหากว่าอะไรที่ทำให้หมดศรัทธาถ้าเจออะไรทำให้หมดศรัทธาแล้วมันก็ไม่ได้บุญนั่นนะถ้าเลี่ยงจะเลี่ยงก็ได้เพราะงั้นมันทำให้จิตหดหูก็คือจะไม่ใส่บาตรก็ได้เพราะกลัวจะไปเจอแต่ก็แน่ว่ามันก็จริงๆแล้วก็ยังมีพระอีกหลายรูปมีพระในหลายรูปที่จะได้ประโยชน์จากการใส่บาตรของเราถ้าเราไม่ใส่บาตรเลยก็จะเสียประโยชน์พระเหล่านั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์จากอาหารที่เราให้แล้วก็ที่สำคัญคือว่าควรจะมองว่าการที่เจอพระแบบนี้มันเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมนะก็คือฝึกให้เรานี่วางใจเป็นกลางเพราะคนเราเนี่ยมักจะพอใจเมื่อคนชมไม่พอใจเมื่อคนตำหนิก็คือยังพอใจยังติดอยู่กับโลกธรรมถ้าเราฝึกใจว่าเออถึงแม้เราใส่บาตรเราทำดีให้เขาเช่นใส่บาตรให้เขาแต่เขาก็ไม่ปลื้มมันก็เป็นโอกาสในการฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับความรู้สึกของคนอื่นเพราะถ้าคนเรายังผูกในใจยังผูกติดอยู่กับยังผูกติดอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขถ้าเราใส่บาตรแล้วก็อยากให้เขายินดีพอใจในการกระทำของเรา มันก็ทำให้เรายังติดอยู่ในยังแคร์ความรู้สึกคนอื่นอยู่เพราะเรายังทุกข์เพราะว่าเขาไม่ยินดีได้ปลื้มกับการทำดีของเราการใส่บาตรของเรามันก็ทำให้เรานี่ก็ยังติดอยู่ในโลกธรรมต่อไปซึ่งก็ทำให้เรายากที่จะมีจิตที่เป็นอิสระได้แต่ถ้าเราฝึกว่าเออเจอพระแบบนี้เราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราทำดีแล้วเขาไม่ปลื้มก็ช่างก็เป็นเรื่องของเขาในเมื่อเราทำดีแล้วเราก็พอใจไม่ต้องว่าต้องทำดีแล้วคนถึงจะชมหลายคนมีความทุกข์ว่าทำดีแล้วคนไม่เห็นทำดีแล้วไม่ได้ดีคนมักจะพูดบ่อยอันนี้ก็เพราะว่ายังไปคาดหวังกับปฏิกิริยาของคนอื่นว่าเขาจะต้องชมเราเขาจะต้องปลื้มกับการกระทำของเราถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่มีความสุขนะชีวิตมีความสุขยากเพราะว่าคำนินทาคำหนีที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้กระทั่งกับคนที่ทำความดีก็ให้มองว่าเนี่ยเจอภาพแบบนี้เป็นการปฏิบัติทำให้เราปล่อยวางคือไม่หวั่นไหวไปกับปฏิกิริยาของเขาก็เป็นวิธีเป็นแบบฝึกหัดในการที่ทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากโลกธรรมก็ในขอบคุณเขาด้วยซ้ำว่าเออพระเปิดโอกาสเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเจอพระแบบนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วบางทีเจอพระที่ดีๆเขายิ้มให้เขาอนุโมทนาให้บางทีก็ปล่อยไปยึดติดกับโลกธรรมได้ง่ายๆนะก็ทำให้ลืมปฏิบัติธรรมไปได้เอาละชานี้ที่จะต้องมี